और उन्होंने अल्लाह के साथ उसकी खुदाई में कुछ शरीक बना लिए ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करें। उनसे कहो कि थोड़े से मजे उड़ा लो, क्योंकि आखिरकार तुम्हें जाना दोजख ही की तरफ है।